van, mondom. Szia, Attila, merre vagy? Én hol vagyok? Én a vásárra vagyok, mindjárt megyek töfelétek. Ti hol akartok menni? Na jó, akkor majd megvárunk. Hát majd a tortákat el kell hozni. Jó, na, szia. Még a vásárban van.